राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 10 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे राम धाम रतनगढ़ राम गीता में आया है सर्वगुह्यतम भूय श्रृणुमे परमं वचः। सबसे गोपनीय बात बढ़िया बात फिर कहता हूं तुम सुन। सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया गीता का सार भगवान की शरणागति। भगवान की शरण हो जाओ हे नाथ आप शरण हो। शरण होने में 4 बातें होती हैं। मन मना भाव भगवान को याद रखना, मन भक्तो भाव भगवान का हूं और भगवान के लिए काम करना होता है। तो नमस्कार करना जो भगवान का भेजा हुआ सुख मिले उस सब में प्रसन्न रहना। जो सुख आओ दुख आओ संपत्ति आओ विपत्ति आओ घाटा लगो सब प्रसन्न रहना। और सर्वधर्मान परिचय माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ मेरी एक ही शरण हो जाओ। हे नाथ मैं आपके शरण हूं। शरण होने पर अपने को संसार का नहीं मानना। जैसे कन्या दान देने पर पैर भी नहीं रहती, पैर भी नहीं रहती, वो शास्त्र भी हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है। गोत्र भी पिता का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र होता है। इसलिए भगवान के हो जाने पर हम संसार के नहीं रहे, भगवान का गोत्र है। कथ्यंत अच्युत गोत्र अच्युत गोत्र है उनका, भगवान शिव का गोत्र अच्युत गोत्र। पर संसार का हम नहीं है, ये बात हो जानी चाहिए तब शरणागति होगी। जैसे गोद चला जाता है तो जिस गोद चला जाता है उसका ही बेटा कहलाता है, उसमें नफा नुकसान सब कुछ उसी उसी का। जिन घर में जन्मा उनका नहीं, साधु हो गया तो बस साधु ही हो गया। बस घर वालों के लिए तो वो मर गया, उसके लिए घर वाले मर गए सब। इसलिए संसार से अपना कोई मतलब नहीं है। संसार ही सेवा करो, सेवा से मतलब लेना कुछ नहीं है, केवल सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, सबकी सेवा। क्यों आचार्य जी पुरुषों में यही बात है, सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, अपने कुछ उसे मतलब नहीं है, कुछ देना नहीं है। लेना लेना मगन रहना मस्त करे। हम भगवान के हो गए, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ, आनंद हो गया, अपने पूर्ण हो गया। कन्या की अब जो कुछ बात है वो शास्त्र वाला जाने, उन्हें अपना कोई मतलब नहीं है। फिर जहां रखे जैसा रखे जैसा, अब उनकी हो गई, पिता की नहीं रही। पिता ही देव कुछ देव ये बात अलग है, वो लड़की वहां कहीं नहीं रही। माँ के घर रहती है तब पति की चिंता होती है कि भाई को कहते मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है। परंतु कभी नहीं कहती पीर में भाई के तकलीफ हो रही रोटी की, मैं जाऊं कभी कहती। पूछ लो सुनो। सांस लेने की चिंता करते हैं, पेट की चिंता नहीं करते, पेट की चिंता नहीं करते। इस तरह से भगवान के शरण हुए तो भगवान की चिंता हो, संसार की कोई चिंता नहीं। संसार सुख हो दुख हो कुछ भी हो, अपने कैसे ही हो कुछ परवाह नहीं। एक भगवान की, भगवान के शरणों में शरण हो गया। गीता का आखिरी उपदेश है, गीता का अंतिम उपदेश है, आम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण हो जाओ, अहं त्वा सर्व पाप विमुक्त, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। मास्टर तू चिंता मत कर, इतने पाप है दोष है कैसे करूंगा। मास्टर से सुगम आकार से शोक मत कर, शोक की जरूरत नहीं, भगवान करेगा। निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, कोई शंका नहीं, कोई शोक नहीं, ऐसे निर्भय हो रहना एकदम मस्त रहना। भगवान के हम, हमारा जो कुछ करे भगवान करेंगे, सुख दो दुख दो जैसे कैसे जिस अवस्था में रखे। जाई बिदरा कह रहा हूं ताई बिदरइए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विद्या कह रहा हूं ताहे विद रही है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, चाहे विद्या कह रहा हूं ताहे विद रही है, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। भगवान जैसे मर्जी मस्त रहे, हमारी चिंता भगवान को, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सरदार भगवान से संधि हो गई, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद जय उसो प्रतिपाल है रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है जिसके शरण है, जो जाको शरण हो रही होता कांता विलास, जब जिसको शरण दिया उसी को है। उल्टे चल बसवी चले बेहजात गजराज छोटी सी बसरी, ऊपर से धारा गिरती हो धारा धारा जुड़ जाओ, गर्दा धारा धाती हो उधर पुत्र जाए, जड़ का शरण दे जाए सर, जड़ों से नहीं खुद ही कर दी, कई भोगों खूब खुद ही है, धारा धारा चढ़ जाता है धारा ऊपर। इस तरह से भगवान के शरण हो जाओ, सब चिंता मिटी शोक मिल गया, अपनी हाजर कोई है ही नहीं, कोई प्रश्न ही रहेगा, सब तरह निश्चिंत शांत भगवान के चरणों में शरण है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चाके से मोर मोट मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे देव भगवान है क्षण दे दिया। तो ये गीता का अंतिम उपदेश है, सब गीता सुना करके भगवान ने कहा सर्व को ये तमम हो यो में परम वचन, मेरा परम वचन है, सबसे गोपनीय है, असली चीज है ये बात। इस बात से सार चीज अपने घर कर दो, गीता विशाल चतुर्मास में जितनी बातें हुई दो महीनों में उतनी बातें सब सुनी, सब ठीक, और भगवान के चरणों में शरण हो गए। अब चिंता फिर नहीं कुछ नहीं, भगवान के है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, मस्त रहो और मौज में मस्त आनंद में मस्त रहो, मौज होगी। बड़े घर तारे ना घीरे मना थारी उन्त भागी कोई बात नहीं है ही नहीं, सब काम ठीक हो गया, भगवान के चरणों में शरण हो गया। इसमें बड़ा कर कोई नहीं है, सब सब सब न तत्सभ्य आपके समान भी कोई नहीं है, तो आप शादी कौन होता है? एक भगवान है, वो हमारे हैं, हम भगवान पे हैं, पैर का कुछ नहीं है। वहां बालक जो गई है वहां बूढ़ी हो जाती है, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, अपना ही घर है ये। पर पोते की बहू आवे गड़बड़ी करे तो घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो पूछे दादी जी से, आप तो घर जा ही हो, याद को ये याद ही नहीं कि मैं भी घर पराई जाई मैं तो दादी हूं, परदादी हूं, माँ हूं, मेरा सब परिवार है, मैं तो हूं ही, आप पढ़ जाएगी छोकरी पढ़ाई से। दादी जी ने याद ही दे स्मरण दे, दादी समझे मेरे ही घर है, मेरे बाल बच्चे सब पोता पर पोता आदि मेरा ही है सर। ऐसे भगवान के बीच में चले गए, फिर संसार कोई याद ही नहीं है, संसार कौन है कौन नहीं है क्या नहीं है, भगवान के चरणों में शरण हो गए, अब न तो आनंद हो गया, अब मौज हो गई, सदा के लिए शांति हो गई। ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाना, फिर भगवान का चिंतन आप साफ होता है। जैसे आपकी कन्या है, आपके घर बैठी है, तो इस चिंतन ससुराल का है, चिंता उस घर की है, इस घर की चिंता नहीं, यहां जन्मी है, यहां रही है, बड़ी होगी, चिंता नहीं, अब सदा ही उस घर की है। ऐसे सदा ही भगवान के घर के हैं, वो तो नहीं होती है नहीं, हम तो पुराने हैं, भगवान के हैं सदा ही, हमारी तो भूल मिटी है, वो तो नहीं हुई है, हमारी तो भूल मिटी भूल। इन शरीरों को अपना मानते हैं, ये भूल है, इन शरीर सामग्री को अपनी मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, ये भूल है, अब भूल मिट गई, हमारे कुछ नहीं है, मेरे तो गिरने गोपाल, अपना शरीर मन बुद्धि इंद्रिया ये अपनी नहीं, ये यहां की है, मैं तो केवल भगवान ही कहूंगा। ऐसे भगवान ही हो जाओ, सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष जवान वृद्ध बालक, क्यों सब भगवान के हैं, हम ईश्वरांश जीव विनाशी, ईश्वरांश जीव विनाशी, चेतन अमल सर सुग्राशी, इस वास्ते हम भगवान के हैं, बस रहो, हरदम भगवान के हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, आज सुधर आज अभी अभी अभी अभी अभी, अभी सुधर, होए राम को नाम बस, राम जी का हूं, राम जी का हूं बस, होए राम को नाम जब तुलसीदास जी कुछ बात कुछ मत करो, भगवान से दूर करने वाला संगी कुसुम, एक भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के सिवाय किसी का मैं नहीं हूं, भगवान हमारे हैं, सदा ही हमारे हैं, सदा ही हम सदा भगवान के। ऐसे मस्त हो जाओ, मस्त आनंद मौज में, मस्त रहे आनंद में, अपने कोई चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, तो जाना तेरा काम लेना है। मत जो यकर हमारी रे भला, तू थारो बिरद जो ईशा मनिया, मत जो करनी हमारी, मेरा है बस बस और कुछ नहीं। होए राम को नाम जप, बस भगवान के हैं। अब प्रेम से भगवान की याद आवे स्वतः स्वाभाविक कि हम भगवान के हैं। उस लड़की को घर का काम अपने घर का काम है। कुटुंब वाले भी कहते हैं भाई आप रखे गई, भाई आप रखे कसई गई, भाई आप रखे गई, जो इस शरण जाने वाले आपने घर चले गए, अपने घर चले गए, फिर जाना कहाँ है? अपने घर चले गए बस, जाना कहीं नहीं, कोई काम नहीं, कुछ बाकी नहीं, सदा के लिए भगवान के। इस तरह से सब लोग कष्ट होते हैं, जीव मात्र कष्ट है, पर जीव मात्र में वो बुद्धि रही है, मनुष्य मात्र में तो है ही, मनुष्य मात्र कैसा ही हो, कैसा ही हो, नीचा और ऊंचा और अच्छा और मंदा और भला और बुरा हो, भगवान कहे इसमें कोई संदेह नहीं, कैसे तो मात्र भी कोई संदेह नहीं, मस्त हो जाओ बस। हम तो भगवान के हैं, उस घर की चिंता मिट जाती है जिस घर में जन्मे थे। घर वालों को सबको चिंता रहती है, कन्यादान करने के बाद में माता और पिता और भाई सब खुश हो जाते कि घर बड़ा अच्छा मिल गया, भाई को बड़ा अच्छा है। ऐसे भगवान के हो जाओ, से साधु हो गए, उस घर वाले कोई अपने नहीं रहे, वो बदल गया, वो तो भी बदल गया, सब बदल गया, मस्त रहो, आनंद मौज में रहो, सदा सुख में सुखी रहो, दुख में सुखी रहो। एक बात में सुख दो दो दिनों से है, बात तो ऐसी है कि दुखी हो तो दुखी दुखी रहो, सुखी हो तो सुखी सुखी रहो, दो मतलब हो, पर दुखी तो रहता ही नहीं, सुखी सुखी रहो, आनंद में सुखी रहो, मन में नफा हो जाए तो आनंद है, घाटा हो जाए तो आनंद है, कोई जन्म जाए तो आनंद है, कोई मर जाए तो आनंद है। मन में कोई विचार नहीं, बाहर थोड़ा व्यवहार कर दिया, भीतर से हम भगवान के, भगवान हमारे, ना हम मरने वाले ना भगवान मरने वाले, सदा ही रहने वाले हैं, हम भी मरने वाले नहीं है, अमर जीव अमर सुख आया, भगवान ही अमर रहने वाले, सदैव मौज में रहेंगे, सदा के लिए युग युगांतर के लिए हम भगवान के हैं। सच्ची बात है भगवान के हैं, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, चेतन अमन सहज सुख राशि। मौज में रहो, मस्ती में रहो, हरदम मौज में, आनंद में आनंद, दुख संताप है ही नहीं, चिंता कोई है ही नहीं, कहीं जाना है नहीं, कहीं रहना है नहीं, अपना कोई काम ही नहीं, काम सब भगवान का है, भगवान करो, और भगवान सब काम ठीक करेंगे अच्छी तरह से, स्वाभाविक होते ही भगवान पर सब सब जिम्मेवारी, जिम्मेवारी सब की सब भगवान पर, अपने तो आनंद करो, आनंद मौज रहे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में घाटा या मजा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ चिंता नहीं, तो खेलते हैं मौज में। ऐसे भगवान के शरण होने वाले अपनी कोई चिंता नहीं किसी तरह की, क्या होगा कैसे होगा क्या गति होगी क्या नहीं, हमें क्या बताओ, हमें कोई गति से न गति से न गति से, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। भगवान के ऊपर रहता निर्भर हो और मस्त हो जाए, चिंता भी कोई नहीं। सर्वगुणितम हम हो गया संपूर्ण सर्वगुणितम शब्द एक बार यह सर्वगुणितम शब्द एक बार यह गीता भर में 700 श्लोकों में एक बार सबसे वो बढ़िया है, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ एक ही बात भगवान के शरण हो जाना है। सब भगवान के शरण है भगवान के शरण, आपके मानने में कमी है, आप में से इतने बेनार इतना भाई है, कोई भी नहीं कह सकता कि मेरी मन से मेरी मर्जी से इस माँ बाप के मैं जन्म नहीं आए, कोई नहीं कह सकता। तो बताओ कि मैंने इस माँ बाप के जन्म लिया है, जन्म देना वही है, रक्षा करना वही है, रखने वाला वही है, अभिमान कर लेते भूल जाते, भूल मिट गई। भगवान ये तो थे ही, सब भगवान के ही है, भगवान के ही है, भगवान के सबको अपना रखे। जैसे माँ बालक को स्नान कराती है तो सम्मति नहीं लेती, सम्मति लेते रहे स्नान करा दूं, वो स्वीकार नहीं करेगा, और स्नान करने में रोएगा। बात समझे मुर्गे क्या सम्मति ले, बेसमझे जो भगवान ने सम्मति नहीं ली, क्या हम घर में जन्म देते हैं, उसे सदते हैं, तेरे बुखार भेजते हैं, तेरे धन भेजते हैं, तेरे निर्देश करते हैं, सम्मति समझ देती नहीं, क्या सम्मति तो अपने क्यों सम्मति में बस कर दो, संसार को छुट्टी दे दो, सब संसार को सबको छुट्टी, जैसे मर्जी हो जैसे करो, जैसे खुशी हो प्रसन्न हो जैसे करो, अरे भगवान की जीव प्रसन्नता जीव मर्जी, सब भगवान की मर्जी भी मर्जी बना दी। शेठ जी ने कहा था हमारे तो सब मर्जी से ही होता है, हमारा तो सब भाई मर्जी से, क्यों भगवान पर रख दिया, भगवान पर रख दिया, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी बना दी। अब कल क्या होगा कैसे होगा हम जाने, क्या होगा भगवान करेंगे, सोई असोई राम रचि रखा, राम रचि रखा, राम जिंदा रच रखा, पर हमारे ये हो ही है, हमने हमारा पता नहीं हो या सोई जो राम से रखा, राम रचि रखा, को कोई बट बद को कोई तर्क बढ़ा वही साखा, कोई है सोई राम से राम जी की मर्जी से होगा, अपना तो मंगल ही मंगल होगा, मंगल कोई मर जाए तो मंगल, कोई जन्म जाए तो मंगल, धन आए तो मंगल, धन जाए तो मंगल, अपने तो मंगल ही मंगल है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद, खूब आनंद, आनंद के सिवाय कोई बात है ही नहीं, इस बात से निश्चित रहो हम भगवान के भगवान हमारे, जैसी भगवान की मर्जी हो वैसे रखो, अपनी मर्जी छोड़ दी, अपना सोचे सबसे विलक्षण है, गोद जाने वाले से स्त्री से साधु होने से सबसे विलक्षण है, अपनी चिंता और फिक्र कुछ नहीं, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, आनंद में रहो सबके सब, छोटे बड़े बूढ़े बड़े सब भगवान के शरण में हो गया, और चिंता दीन दयाल ममो मन स्थान, हमारी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, अपने कोई चिंता नहीं, किसी तरह का कहाँ रहेंगे, कैसा रहेंगे, क्या दशा होगी, हम क्यों सोचे तो रहता है काम, अपने तो भगवान पर छोड़ दो, अच्छा आदमी पर भी छोड़ दे आदमी, मालिक है मर्जी है उसमें करो, तो भगवान के समान अच्छा कोई है नहीं। अच्छा पढ़े की आखिरी याद है, वैसे अच्छा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, इस वास्ते भगवान पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाओ। हम भगवान के हैं, आज हम तो भगवान के हो गए हैं, जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे करो, ये भगवान की शरणागति सर्वोपरि है, भगवान की शरण है। हम जानते नहीं, बालक माँ की गोदी में रोता है उसको पूछे कहाँ हंसे कहाँ, माँ की गोदी में रोता है तो हंसे कहाँ, हंसे की जगह कौन सी है, बोल कैसे माँ की गोदी में क्यों रो रहे, भगवान के शरण हो रहे, मस्त है आज मौज में मस्त रहे, अपने को चिंता करे, चिंता दीन दयाल के मोहम्मद सदा आनंद जयो सो प्रतिपाल श्री रामदास, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद एक साल बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण नारायण नारायण नारायण।